downpour. Though they pass the sun shadow by the backstage door. Play a trip through the wciąż popularne amerykańskie zespoły Styx i Foreigner występują na wspólnej trasie koncertowej, która wystartowała 11 czerwca i potrwa do 28 sierpnia, to w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Z tej okazji także wspólne płyty. Dziś posłuchaliśmy Foreignera, to za tydzień może Styx. Bo teraz w audycji Dym na wodzie Jeff Healey w nagraniach z repertuaru Jimiego Hendrixa. Jeszcze raz wracam do filmu Roadhouse, który w Polsce opatrzono tytułem Wykidaju. Patrick Swayze w roli głównej tego Wykidaju, pamiętają państwo. No i do nagrań nieżyjącego już kanadyjskiego wokalisty i gitarzysty Jeffa Healey'a, który zagrał w tym filmie muzykę z przydrożnego baru. Dopiero teraz, po latach, nagrania z filmowej sesji wydano na oficjalnej płycie Jeff Healey Roadhouse Lost Soundtrack. Więcej tych nagrań niż na filmie się pojawiło. 20 aż różnych utworów, bluesowych i rockowych standardów, a wśród nich utwory z repertuaru Jimiego Hendrixa.

gonna lock this door. Got a bad, bad feeling that my baby don't live here no more. Kanadyjski gitarzysta i wokalista Jeff Healey w nagraniach z repertuaru Jimiego Hendrixa to pamiątka dość dawnych wydarzeń, bo film Roadhouse to jakieś 35 lat temu, na sesja nagraniowa była jeszcze wcześniej, no ale pamiątka wydana niedawno i bardzo, bardzo sympatyczna. W audycji muzycznej Dym na wodzie zmieniamy teraz klimat muzyczny i to dość istotnie. Wokalista Bonnie Prince Billy, gitarzysta Nathan Salzberg i perkusista Tyler Trotter to trzech amerykańskich muzyków wywodzących się z kręgu alternatywnej Amerykany, czerpiącej muzycznie z korzennego bluesa i folku. Wydali razem bardzo oryginalny album, na który złożyły się dwa długie nagrania, no długie, takie po 20 minut, które brzmią jak folkowa mantra. Może być nieco usypiająco, ale mam nadzieję, że Państwo się jednak wciągną w słuchanie. Proszę posłuchać. Thank you. of the clouds. From a cloud. got a future plan. What's coming into view is not old or new. Hear the children sing. Environment. smiles. The smile is stare. What is marching? It's not the people. Hear the children sing. What's gathering is not a future plan. No, what's coming into view is not old or new. I hear the children sing. From a cloud. No i cóż Państwo na to? Bonnie Prince Billy, Nathan Salzberg, Tyler Trotter. Album nosi tytuł Hear the Children Sing. No on się wywodzi z dziecięcej kołysanki, stąd dziecięce odgłosy nie były przypadkowe. No taka płyta, dwa długie utwory, może usypiające, a może jednak, mam nadzieję, wciągające. Dym na wodzie w programie trzecim powoli dobiega końca. Sięgam jeszcze po nagranie z polskiej półki, oto Robert Cichy. Ze wszystkich miast, a jakbym w nim mieszkał sam. Na ulicach nie tańczy nikt i nie słychać słów. Środkiem drogi idę jak król, unoszę się jak dobrą. W świetle szukam cię, patrzę w twoje okno. Nie widzisz mnie, słyszę twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. Nie mogę zbliżyć się, chciałbym więcej. Czuję mniej. Po ogrodach wspinam się na dach, gasną okna, w łubie blask. Za rokiem znikam jak cień, Kim nad Wisłą stanie dzień. Znowu skręcam drogą. Ktoś woła, woła mnie. Słyszę twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. Nie mogę zbliżyć się. Robert Cichy jako główny autor i wykonawca płyty Spacer po Warszawie. I to płyta, której bohaterkami, że tak powiem, są warszawskie ulice. Usłyszeli państwo piosenkę zatytułowaną Dobra. Partię wokalną wykonał Piotr Zioła. Premiera tej ciekawej, myślę, płyty 12 lipca. Tydzień temu zespół Kilka Czułości wydał swój drugi lawendowy album. Zostało mu lat. Co tu robić, gdy kończy się świat? Czy się schować pod łóżko? Czy przez palce przelewać czas? Marzenia kłaść pod poduszką? Czy znów będzie jak dawniej? Czy jak było, tak jest? Czy się zmieni na lepsze? Czy oblaliśmy pest? Co tu robić, gdy kończy się świat? Czy się schować pod łóżko? Czy przez palce przelewać czas? Marzenia kłaść pod poduszką? A może by tak zaszaleć choć raz, zanim przyłapie na zima? A może by tak odważyć się żyć, zanim świat się zatrzyma? Będziemy szczęśliwi, ile zostało nam lat. Co tu robić, gdy kończy się świat? Czy się schować pod łóżko? spotkajmy się znów. Kilka czułości z albumu Lawenda. To pięcioosobowy zespół, a nad nim unosi się duch Marka Grechuty. Tak to odbieram. Po lawendowej płycie posłuchajmy jeszcze lawendowej grupy. Oto Lavenders, młody zespół z Białegostoku w nagraniu Ultragalaktyczny Podmuch. Lavenders, młody zespół z Białegostoku, zbiera nagrania na kolejny swój album. I tak oto Dym na wodzie dobiega końca. Renata Szewczak zrealizowała dźwiękowo, przedstawił Państwu Leszek Adamczyk. Dziękujemy.